9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Russische tanks en ander wapentuig zijn gisteren de grens met Oekraïne overgestoken. Het gaat om 32 tanks, 16 artilleriesystemen en 30 trucks met munitie en manschappen. Eerder werd gemeld dat de troepen vandaag binnenreden, maar volgens het Oekraïnse leger gebeurde dat een dag eerder al. Rusland ontkent dat er überhaupt tanks en wapentuig de grens zijn overgegaan. Het Verenigd Koninkrijk hoeft maar 850 miljoen pond, iets meer dan 1 miljard te betalen, van de naheffing van de Europese Unie. Dat beweert althans de Britse minister van Financiën George Osborne vandaag op zijn Twitter-account. Dit is slechts de helft van de heffing die in eerste instantie aan het land was opgelegd. Bronnen in Brussel spreken met klem tegen dat de Britse naheffing wordt gehalveerd. Nederland betaalt het volledige bedrag, maar dan in termijnen. Bij de NAM zijn 620 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving van dinsdagnacht bij Zandeweer. Het gaat vooral om schade aan pleisterwerk en scheuren in muren. Het plaatsje werd in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,9 op de schaal van Richter. Het was sinds 13 februari de zwaarste beving in Groningen. Toen werd Leermens getroffen door een beving met een kracht van 3,0. Het weer. Vanavond en vannacht komen vooral langs de kust enkele buien voor. Daarbij is een kleine kans op onweer. De zuidoostenwind is matig tot vrij krachtig. Langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Voor mij ligt Parsha Vayera. Uit de Torah is dat Genesis 18 tot en met 22. De Haftara-lezing, de lezing uit de profeten, is uit 2 Koningen 4. En de lezing uit het Nieuwe Testament, Brit Gadasha, is uit Lucas hoofdstuk 2. Maar zoals gebruikelijk krijgt u eerst een overzicht van de Parsha. God openbaart zichzelf aan Abraham nadat hij en zijn huis besneden werden toen Abraham 99 jaar oud was. Abraham haast zich om, naar Oosters gebruik, een maaltijd te bereiden voor 3 gasten. Een van de 3 kondigt aan dat over precies 1 jaar Sara een zoon zal krijgen. Sara lacht. Verder pleit Abraham bij God om Sodom te sparen. 2 van de 3 mannen komen aan in een verdorven stad waar Abrahams neef Lot woont. Zij kondigen aan de stad om te keren, maar Lot en zijn familie worden gered. Lots vrouw kijkt om en verandert in een zoutpilaar, omdat zij de opdracht van de mannen om niet om te kijken negeert. Lot en zijn dochters verblijven in een grot. Zij voeren hun vader dronken en worden zwanger van hem. Abraham verhuist naar Gerar, waar de Filistijnse koning Abimelech Sara wil huwen. Abraham had uit veiligheid gezegd dat zij zijn zuster was. In een droom waarschuwt God Abimelech en hij stuurt hem terug naar Abraham. Abraham legt uit dat wat hij deed, allemaal deed uit vrees. God komt zijn belofte aan Sara na en geeft Abraham een zoon, die ze Yitzchak noemen. Yitzchak wordt besneden op de 8e dag. Abraham is dan 100 en Sara 90. Hagar en Ismaël worden verdreven uit Abrahams huis, de woestijn in. God hoort de schreeuw van de jongen en redt het leven van moeder en zoon door hen een waterput te tonen. Abimelech gaat een verbond aan met Abraham in Beersheva, waar Abraham hem 7 schapen geeft als teken van hun verbond. Daarna ondergaat Abraham een ultieme test door het gebod van God Yitzchak op de berg Moria te offeren. Yitzchak wordt gebonden op het altaar en terwijl Abraham het mes heft om zijn zoon te offeren, hoort hij een geluid. Een stem uit de hemel roept hem te stoppen. Abraham ziet een ram dat verward zit met zijn hoorns in de struiken en offert dat dier in plaats van Yitzchak. Daarna hoort Abraham dat Rebekka is geboren, de kleindochter van zijn broer Betuel. Hoofdstuk 18 begint met Vayera Ela Elohim. en de Heer verscheen. Wa-Jera bestaat uit twee woorden, Wa en Jera. Wa slechts weergegeven met de letter Waf, wat en betekent, en Jera, wat komt van Ra'a, dat betekent kijken of zien. Dat klinkt vrij onbetekenend, maar vele hoofdstukken, ja zelfs de boeken van de Torah, beginnen allemaal met een Waf. Genesis begint met Bereshit. Maar de rest van de Torah en de eerste van de profeten, dat is Joshua, beginnen allemaal met een Waf, met en. En is een koppelwoord. Het verbindt het voorgaande met het navolgende. Zo is de Torah met de profeten een eenheid, een uitwerking van waar alles mee begon. In ons geval wordt het verschijnen van de Heer verbonden aan de besnijdenis van Abraham en zijn huis. Zo zien wij dat het navolgen van een gebod van de Heer, in dit geval het in geloof stappen ondernemen, door God wordt gezegend en beantwoord met een verschijning van zichzelf. Er zijn een paar opvallende dingen die we zien. De Heer verschijnt hem bij de eiken van Mamre. Het woord voor eik is Ajil. En Ajil kan ook ram betekenen of pilaar, of zoals in dit geval een sterke boom. Mamre ligt ten noorden van Hebron en wat ten zuiden van Jeruzalem. Mamre is de hoogst gelegen locatie in Israël, 910 meter boven de zeespiegel. In Israël hebben fysieke dingen ook een geestelijke betekenis. Zo zou je hieruit kunnen afleiden dat Abraham gehoorzaam is aan de Heer. Hij is gehoorzaam geweest aan het Lech-Lecha uit hoofdstuk 12 en zo is hij op weg gegaan. En nadat hij zich heeft overgegeven aan de Heer door de besnijdenis te ondergaan, zit hij nu letterlijk en figuurlijk op het hoogtepunt van zijn leven. Daar verschijnt Hashem, want de vierletterige naam van God wordt hier gebruikt, J-H-W-H. Maar hoe verschijnt Hashem? Er stonden Shelosha en Noshim, drie mannen. Het gebruikelijke woord voor man is Ish. Enoshim wordt specifiek gebruikt om de sterfelijkheid van een man aan te duiden, zoals Yeshua eens zal sterven. Er is sprake van drie mannen. Zij samen worden aangeduid als JHWH. Twee van hen gaan in de richting van Sodom, nu als engelen, terwijl er één achterblijft onder de naam JHWH, Yehua. De andere twee spreekt Lot aan als Adonai. Zij spreken met één mond. Zij zeiden, staat er in vers 15 van hoofdstuk 19. Hierover is heel veel gespeculeerd. In de theologie wordt hier benadrukt dat de ene God bestaat uit drie personen. God wordt in Genesis 1 vers 1 aangeduid met de naam Elohim, wat ook een meervoudsvorm is van Eloha. De ene God is meervoudig en toch Echad, één. Echad is niet een aanduiding van enkelvoudig, maar van een samengestelde eenheid, zoals een man en een vrouw samen ook Echad zijn. Opvallend is verder ook dat wat Abraham voor JHWH, Yehua, bereidt, precies in de volgorde is zoals Mozes later opdraagt in Leviticus hoofdstuk 2 en 3. Als offers, drie maten meel voor het meeloffer, te vinden in Leviticus 2, en een gaaf kalf, zoals we ook lezen in Leviticus 3. Abraham zet niet zomaar een maaltijd klaar voor Yehua. Het is een passend offer volgens de Torah, wat bevestigt dat we in de drie hier te maken hebben met de ene. Uit het vervolg van de geschiedenis wordt ook duidelijk dat de twee andere Enoshim beschikken over dezelfde eigenschappen als Yehua, Hashem, JHWH. Zij oordelen over Sodom en keren de stad om. Dat is iets wat alleen de schepper kan. We hebben hier dus te maken met de verschijning van JHWH, Hashem, Yehua, En terecht zegt Yeshua later ook: eer Abraham was, ben ik. Ben ik klinkt in het Hebreeuws als ik ben, een Hebreeuwse uitdrukking van de naam van God. Maar ook Abraham heeft mij gezien en hij heeft zich verheugd. Thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. He is good, and his love will forever endure. We will bless his name as we all proclaim, his love endures forever. Outstretched arm and by his might, and his love endures forever. Adonai, Adonai, Baruch Hashem, Adonai, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yeshua Teinu. Stel je voor, je hebt een suikeroom en die laat je een fortuin na. Wat zou jij daarmee doen? Als kleine jongen kwam je er alleen voor te staan en je komt bij je oom en tante te wonen die toch kinderloos zijn. Je wordt natuurlijk vertroeteld en verwend en dat laat zijn sporen na in het leven. In dit tweede deel volgen we het leven van Lot. Zijn Hebreeuwse naam is Loet, wat sluier of mysterie betekent. Voor hem blijft het leven met de Heer een mysterie. Er hangt steeds een sluier over zijn leven. Hij is de enige zoon van Haran, de broer van Abraham. Abraham neemt zijn neefje onder zijn hoede wanneer hij vertrekt naar het beloofde land. We lezen dat Abraham zeer rijk was. En Lot pikt daar natuurlijk een graantje van mee. Zijn oom, die geen kinderen heeft, verwent hem natuurlijk. En steeds vinden we dat Abraham een stapje terug doet ten gunste van Lot, of dat hij juist een stap naar voren doet om het hachje van Lot te redden. Toen Lot samen met Abraham in het beloofde land aankwamen, zo rond 1860 voor Christus, ontstaat er oneenigheid tussen de herders van Lot en die van Abraham. Ze hadden zoveel geld en vee dat er ruzie ontstond. Vermoedelijk over graasgebieden of waterputten of over de behandeling van vee. En Abraham stelt voor dat Lot op zichzelf gaat wonen en geeft Lot de keuze. Heel het land ligt voor je open. Kies jij maar. Lot kijkt oostelijk en ziet de Jordaanvallei. Westelijk zijn allemaal heuvels en bergen. Maar oostelijk kom je in de vlakte van de Jordaan en de Dode Zee. Lot ziet water en water is leven. Er staat in hoofdstuk 13 dat die vlakte voor de omkering van Sodom en Gomorra was als Eden. Het zag er groen en welvarend uit. Nu groeit er niet veel. Door de toepassing van irrigatie is er nu vooral aan de Jordaanse zijde heel veel tuinbouw aan het opkomen. En de tekst vervolgt dan met: daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en zij werden van elkaar gescheiden. Daarom koos Lot. En hij ging wonen in de buurt van Sodom. Hij zag wat voor ogen is en bepaalde daarop zijn keuze. Abraham had een belofte van God gekregen en vond dat het hem niet uitmaakte wat Lot koos. Lot keek met natuurlijke ogen. En omdat Abraham vertrouwt op de Heer, krijgt Abraham meteen een belofte dat heel het land voor hem is. Dus inclusief dat van Lot. Van Lot horen we daarna niets meer, tot in onze parsha. Hij woont dan niet meer in de buurt van Sodom, maar zit al in de poort van Sodom, hoofdstuk 19 vers 1. In de poort zitten betekent dat je inwoner bent geworden en mag meebeslissen in de rechtspraak en in de zakenwereld. Lot is min of meer dus een wethouder geworden, een vooraanstaand lid. Sodom staat bekend als zondig. Wat was de zonde van Sodom? Wij denken dan gauw aan seksuele losbandigheid. Maar Ezechiël 16 spreekt over trots, overvloed aan voedsel en zorgeloze rust. Armen en behoeftigen worden niet ondersteund. Dat doet mij erg denken aan onze neoliberale samenleving. Trots op wat we allemaal hebben bereikt. De supermarkten liggen vol en niemand maakt zich zorgen over een eventuele aanstaande oorlog. Afbraak van de zorg voor elkaar. Onze samenleving leeft net als Lot in Sodom. En nu komt Jehova in de vorm van drie sterfelijke mannen het oordeel aanzeggen. Abraham komt tussen beiden en redt zo het leven van Lot. Lot rent voor zijn leven, samen met zijn dochters. En de boodschap is: niet omkijken. Laat dit aardse leven toch los. Maar de vrouw van Lot, en het is tekenend dat haar naam niet wordt genoemd, kijkt wel om en wordt een zoutpilaar. En zo wordt de Hof van Eden bedekt onder vuur en zwavel, en het wordt één kale vlakte. Het restant is de Dode Zee, met een zoutgehalte van meer dan 33%. Er is geen leven meer mogelijk. Het is het laagste punt op aarde. Dieper kan een samenleving niet zakken. Letterlijk niet, maar ook geestelijk niet. De Dode Zee staat zo symbool voor de toestand van de gehele mensheid. Wie zijn leven alleen inricht volgens de normen van deze wereld, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven wil verliezen en zich richt op de beloften van God voor de toekomst, die zal het behouden. En zo vlucht Lot naar het bergland. Het is het bergland van Judea en gaat wonen in Zoar. Zoar betekent klein en nietig. Alles wat Lot had opgebouwd, is hij kwijt. Van heel zijn welvaart is niets meer over. Dat is het lot van Lot. Dat is het lot van mensen die hun vertrouwen alleen op deze wereld hebben gesteld. Even later vertrekt Lot zelfs uit Zoar en gaat wonen in een grot met twee van zijn dochters. Lot had kunnen meegenieten van de belofte aan Abraham als hij zich had geschikt in zijn lot. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Hij was een vooraanstaande man in de poorten van Sodom. En nu? Zijn leven houdt geen stand in de ogen van God. Zijn dochters voeren Lot dronken en gaan bij hem liggen. En uit deze incestueuze relatie worden twee zonen geboren, namelijk Moab en Ben-Ami, waaruit later de Moabieten en de Ammonieten voortkwamen, het huidige Jordanië. Zij hebben Israël geïnfecteerd met afgoden zoals Kamos en Moloch. Je zou denken dat het hier wel ophoudt voor Lot. Maar niets is minder waar. De Heer blijft ook Lot trouw. In Deuteronomium 2 treffen wij namelijk een regeling aan voor Israël dat zij niet met Moab en Ammon mogen strijden, omdat de Heer ook hun land heeft toegezegd. Later worden zij knechten van David en moeten belasting betalen. En in de tijd van Jozefat trekken Moabieten en Ammonieten ten strijde tegen Juda en dan ontstaat er weer oorlog. Maar mijn vraag is, waarom wordt er hier in de Torah zoveel aandacht gegeven aan Lot? De Torah is een blauwdruk en een ontwerp van Gods reddingsplan. Uiteindelijk komen alle lijnen uit bij de Messias van Israël, zo ook in het leven van Lot. Zelfs voor mensen die denken dat hun lot slechts ellende brengt, is er hoop. Op Shavuot, het wekenfeest, waarin de graanoogst wordt binnengehaald, wordt Rut gelezen. Shavuot is het slotfeest van Pesach, wat gaat over de eerste komst van de Messias. Ruts geschiedenis begint in Moab. Elimelech, wat betekent God is koning, verblijft in Moab vanwege hongersnood. Als er in het broodhuis Bethlehem geen brood meer is te vinden, dan is er nog hoop in Moab. Zijn zonen Mahlon en Chiljon trouwen met de Moabitische vrouwen Orpa en Rut. Rut is dus een Moabitische, een nakomeling van Lot. Rut kiest ervoor om samen met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan naar Bethlehem, terug naar de God van Israël. En van Rut zijn dan ook de beroemde woorden: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Zij, gelovigen uit de volken, staat symbool voor alle gelovigen uit de volken die zeggen: wij willen ook de God van Israël toebehoren. Niet voor niets dat Rut wordt gelezen op het wekenfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Sinds die tijd mogen ook gelovigen uit de volken toetreden, erbij horen. Rut ontmoet Boas, een rechtstreekse afstammeling van Juda. En uit Juda zou de Messias voortkomen. Rut en Boas huwen en krijgen een zoon, Obed genaamd. Obed krijgt ook een zoon die hij Isaï noemt. En Isaï verwekt David, de geliefde koning. Dat is dan zo rond 1040 voor Christus. David is de geliefde. Op zijn troon zou nooit iemand ontbreken, zoals ook van de Messias in de lezing van de Brit Chadasha wordt gezegd. Daar zegt de engel Gabriel bij de geboorte van Yeshua: hij zal op de troon van zijn vader David komen te zitten en aan zijn rijk zal geen einde komen. Uveshem Adonai Ekra, Kos Yeshua Tehesa, Uveshem Adonai Ekra, Kos Yeshua Tehesa, Uveshem Adonai Ekra. Nederai Adonai, Nederai Ashalem. Shem In onze Parsha Vayera zit tot slot nog een prachtig staaltje messiaanse profetie. We bladeren daarvoor naar Genesis hoofdstuk 22. En het gebeurde na deze dingen dat Ha Elohim, dat betekent de God en niet een God, Abraham op de proef stelde. Dit is de laatste test van Abrahams geloof. Het woord Nisa betekent inderdaad proef of test, maar het betekent ook staf of staak, zoals in de betekenis van de gouden slang die Mozes in de woestijn omhoog hield. Ieder die daarnaar keek werd gered. Dat ook verwijst naar het kruis. Nisa heeft echter nog een betekenis. In het woord Nisa zit het woordje Nes, dat wonder betekent. Daarmee komt de tekst van de apostel Paulus bijvoorbeeld heel dichtbij wanneer hij zegt dat God met de beproeving ook de uitkomst geeft. In een Nisa, waarin wij een beproeving ervaren dat soms pijn kan doen, zit ook al een wonder, een oplossing opgesloten. In dit hoofdstuk zullen we zien hoe. God roept, Abraham, en hij antwoordt, Hineni, hier ben ik. 3 keer klinkt dat Hineni in dit hoofdstuk. 2 keer op de roep van God en 1 keer op de roep van Isaac. Ieder van ons wordt bij zijn naam geroepen, ieder afzonderlijk. Veel filosofen hebben zich gebogen over de zin van ons leven. Wanneer leef ik eigenlijk? De beroemde Descartes zei, ik denk, dus ik ben. Maar in de Bijbel is het de roepende God waardoor wij het uitroepen, hier ben ik. We zijn niet op zoek naar onszelf, ook hoeven we niet op te klimmen tot het goddelijke zoals in het boeddhisme en het hindoeïsme. Maar God roept, zoekt ons op en roept jou bij jouw naam. Je hoeft slechts te zeggen, hier ben ik. God gebiedt Yitzchak te nemen, uw enige. Enige, en Ismaël dan? Wij mensen zijn geneigd de Bijbel te lezen vanuit menselijk oogpunt. Maar de volgorde van God heeft niks te maken met onze voorkeuren. Het blijkt dat de Bijbel uitgaat van een bepaalde lijn, de lijn van Gods keuze, die steeds uitkomt bij de Messias. De hele Bijbel wijst constant naar de Messias. Dat is de enige lijn. Daarom heet Yitzchak hier ook de enige, zoals ook de Messias Gods enige zoon is. Yitzchak is hier duidelijk een type van de komende Messias. Ga naar het land Moria, is de opdracht. Moria, dat is de berg van Gods keuze, wat het ook letterlijk betekent. Uit de Bijbel weten we dat op die plek later Jacob zijn droom had en het een poort van de hemel noemt. We weten ook dat David die plek kocht als eigendom. En ook is duidelijk dat Salomo op die plaats de tempel bouwde, waar de plaatsvervangende offers geslacht werden. Offer Yitzchak daar als een brandoffer. Dan word ik even stil. Bedoelt God een mens te offeren als brandoffer? Hoe oud is Yitzchak eigenlijk? Is God een wrede God die mensenlevens eist? Uit de geschiedenis van Israël weten wij dat God mensenoffers verafschuwt. Ja, speciaal de kinderoffers aan de Moloch verafschuwt. Hoe zit het dan? Yitzchak moet ongeveer 37 jaar oud zijn geweest op dit moment. Dat betekent dat Yitzchak vrijwillig is meegegaan met Abraham. Zoals ook Yeshua vrijwillig deed wat zijn vader wilde. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ziet u hoe alles heen wijst naar de Messias? Het is jammer dat er zoveel Bijbels het Hebreeuwse woord ola hebben vertaald met brandoffer. Het woord brandoffer komt van het Latijnse holocaustum. Holocaust gebruiken wij voor de Tweede Wereldoorlog. Wat een afschuwelijk woord om te gebruiken voor de vergassing en verbranding van Joden. Zij zijn geen brandoffer. Daarom heb ik besloten om nooit meer, maar dan ook nooit meer het woord holocaust daarvoor te gebruiken. Shoah is het Hebreeuwse woord dat veel beter aangeeft wat er is gebeurd, namelijk ramp of vernietiging. Maar terug naar onze tekst. Dat spreekt over een ola. Olim zijn mensen die Aliyah hebben gemaakt. Ola en Aliyah hebben dezelfde betekenis, namelijk opgaan naar. Opgaan of opdragen aan God. Wie naar Jeruzalem gaat, gaat op. Dat is letterlijk zo omdat Jeruzalem veel hoger ligt dan de directe omgeving. Abraham komt dan op de plaats die God hem genoemd had. Dat is niet een willekeurige plek, maar we zagen dat Moria de door God uitgekozen plek is. Daarom staat hier de plaats. In het Hebreeuws is dat Hamakom. Hamakom is de naam van Jeruzalem, maar ook de naam van God zelf. Zoals wij wel zeggen, alle zegen komt van boven, bedoelen wij met boven, God. Zo is Hamakom een benaming van God. Zo is Jeruzalem de plaats waar God zich verbindt met de aarde, een poort van de hemel. Abraham gaat alleen verder met Jitschak en vertrouwt erop dat God een oplossing geeft. Want hij haast zich de knechten te zeggen dat wij bij jullie terugkeren. Abraham doet wat God hem opdraagt, ook al staat dat haaks op zijn eigen denken. God had hem via Jitschak een groot volk beloofd. Daar twijfelt Abraham niet aan, ook al moet hij Jitschak opofferen. Hij is bereid dat te doen, wat God ook van hem vraagt. Dan komt Jitschak met de vraag naar het lam. Twee keer spreekt de tekst over het lam, Haseh. Duidelijk was toen al dat het lam nodig was voor het offer. Zoals Johannes erkent als hij Yeshua ziet komen om gedoopt te worden. Zie, het lam, Haseh van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Alle Pesachlammeren kwamen uit Bethlehem, zoals ook Yeshua. Ze werden eerst gewassen, zoals Yeshua werd gedoopt. Op de tiende van de maand werd een lammeren uitgekozen, zoals Yeshua Jeruzalem werd binnengehaald op een rijdende ezel. Op de veertiende werd het lam geslacht, zoals Yeshua werd gekruisigd. Op dat moment riep de priester de woorden, het is volbracht, zoals Yeshua dezelfde woorden zei aan het kruis. Zo heeft God zijn enige zoon ons niet onthouden. Zo zag Abraham op het moment suprême de ram en offerde die in plaats van zijn zoon. Dan noemt Abraham die plaats, Yehuah zal erin voorzien, Yehuah Jireh. En dan volgt een eed van de God van Abraham. God belooft Abraham een rijke zegen, een groot nageslacht. En alle volken van de aarde zullen door Abraham heen gezegend worden. Het is God nooit alleen te doen geweest om Israël alleen. Door Israël heen zou de hele aarde gezegend worden. Eerst de Jood en ook de Griek. Daarna gingen zij naar Beersheva. Beersheva betekent zeven bronnen. Maar het mag ook gezien worden als een zevenvoudige eed. Een door God bekrachtigde eed. Shabbat Shalom. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam hasdo. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam hasdo. Love will forever endure. Give thanks.

Yeshua, say hallelujah. Korban Moshiach, say hallelujah. Hanoseh hatata ula. Say hallelujah. Shmo Yeshua, say hallelujah. Korban Moshiach, say hallelujah. Hanoseh hatata ula. Schina kidoish rut nicht, wenn mir ist treueri. Elo mit euch simcho, shel devar mi yitzvo. Hayein schine so hire, lo mit euch atzvus. Die schina kidoish rut nicht, wenn mir ist treueri. Elo mit euch simcho, shel devar mi. Ein mitzvah gedoylo li yoyz besimcho li yoyz besimcho besimcho tamid. Mitzvah gedoylo li yoyz besimcho li yoyz besimcho besimcho tamid. Mitzvah gedoylo li yoyz besimcho li yoyz besimcho besimcho tamid. Mitzvah gedoylo li yoyz besimcho li yoyz besimcho besimcho tamid. Ein mitzvah gedoylo li yoyz besimcho li yoyz besimcho tamid. Ein mitzvah gedoylo li yoyz besimcho li yoyz besimcho tamid. Mitzvah gedoylo li yoyz besimcho li yoyz besimcho tamid. Ein Mitzvah gibt euch in der Wali, jo ist besimcho, besimcho, tohoch mit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ein Mitzvah gibt euch in der Wali, jo ist besimcho, li, jo ist besimcho, besimcho, tohoch mit. Mitzvah gibt euch in der Wali, jo ist besimcho, li. Yoyz besimcho, besimcho tov amin. Ein mitzvot gedoy lo, li yoyz besimcho, li yoyz besimcho tamid. Ein mitzvot gedoy lo, li yoyz besimcho, li yoyz besimcho tamid. Ein mitzvot gedoy lo, li yoyz besimcho, li yoyz besimcho tamid. Ein mitzvot gedoy lo, li yoyz besimcho, ha ha ha. So here, loy mit oy khatsvus. Di shchina kidoy shrut nisht, ven mi ist royeri. Elo mit oy simcho, shel devar mi yitzvo. Hayein shchina so here, loy mit oy khatsvus. Ay di shchina kidoy shrut nisht. Wenn mir ist Reue Hello mit euch Simcho Shall the war Mitzvah simcho tomi mitzvo gidoy lo li yoyz besimcho li yoyz besimcho tomi ay mitzvo gidoy lo li yoyz besimcho besimcho tomi ay ay ay mitzvo gidoy lo li yoyz besimcho besimcho tomi Yeshua El Yakan, say to me, we are too far now. Hey, Korim Lecha, Immanuel, Baruch. שמעתי עליכם וקראתם אותי והלכתם והתפללתם התפללתם אליי ושמעתי עליכם וניצאתי לכם שתם אותי ומצאתם כי תדרשוני, תדרשוני בכל לבבכם. וביקשתם אותי ומצאתם כי תדרשוני, תדרשוני בכל לבבכם. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC.